أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، kıyamet alametleri arkadaşlar, kıyametin yaklaştığını haber veren işaretler. Kıyamet alametleri ikiye ayrılır. Daha doğrusu ilim ehli kıyamet alametlerini ikiye ayırır. Küçük kıyamet alametleri ve büyük kıyamet alametleri olmak üzere. Küçük kıyamet alametleri büyük alametlerin yaklaştığına işaret eden bir takım olaylardır. Büyük kıyamet alametlerine gelince artık kıyametin kapıda olduğuna işaret eden, haber veren bir takım alametlerdir, bir takım işaretlerdir. Konuyla ilgili hadis-i şerifte Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sahabelerin konuştuğunu görünce gelir yanlarına, sizler ne hakkında konuşuyorsunuz der. Kıyameti konuşuyoruz derler. Siz der 10 tane alamet görmedikçe kıyamet kopmayacaktır. Ve bunları Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem zikreder. Duman, duhandan bahseder. Bir duman çıkacaktır der. Arkasından Deccali zikreder. Dabbetül arz diye bir yer hayvanı çıkacaktır. Bu hayvan insanları kafir ve mümin olarak ayıracaktır. Bundan bahseder. Güneşin batıdan doğacağını söyler. Güneşin batıdan doğacağını söyler. Tabi bu bazı cemaatlerin dediği gibi İslam'ın batıdan doğması değildir. Hakikatte, hakiki olarak güneşin battığı yerden doğmasıdır. İsa Aleyhisselam'ın inmesi der. Ye'cuc ve Me'cuc'un çıkmasıdır der. Birisi doğuda, birisi batıda, birisi de Arap Yarımadası'nda olmak üzere üç büyük çöküntü der. Son olarak Yemen'den çıkacak insanları bir yerde toplayacak olan ateştir der. Dolayısıyla aleyhissalatü vesselam tam 10 tane, Müslim'in rivayet ettiği hadiste 10 tane büyük alameti saymıştır. İlim ehli bu alametlere büyük alametler demiştir. Neden? Çünkü artık kıyamet yaklaşmıştır, gelmiştir, kapıdadır. Şimdi tabii rivayetlerde bir sıra tertip edilerek gelmemiştir bu alametler. Daha sonra alimler bu sırayı bu alametlerin birbirleriyle olan ilişkisi neticesi bunu sıraya koymuşlardır. İlk önce Deccal'in çıkmasını zikretmişlerdir. Sonra İsa Aleyhisselam'ın öldürülmesini, İsa Aleyhisselam'ın Deccal'i öldürmesi için inmesini zikrederler. Çünkü Deccal muhakkak İsa Aleyhisselam tarafından öldürülecektir. Dolayısıyla önce Deccal'in gelmesi, sonra İsa Aleyhisselam'ın inmesi, arkasından Ye'cuc ve Me'cuc, çünkü İsa Aleyhisselam'la birlikte aynı dönemde bu iki hadise vuku bulacak. Ondan sonra üç büyük çöküntü olacak. Ardından duman çıkacak, büyük bir duman çıkacak ve güneş daha sonra batıdan doğduğu zaman artık tövbe kapısı kapanmış olacak. Arkasından Dabbetül Ard, bir yer hayvanı çıkacak. Ondan sonra en son olarak da insanları bir meydanda toplayacak olan ateş zuhur edecek. Şimdi buna ilaveten hadislerde de geldiği gibi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu büyük alametleri ipe dizilmiş inci taneleri olarak bize bahseder. Alametler ipte dizili inciler gibidir der. Eğer ip koparsa hepsi tek tek dökülür. Yani bu alametler birbiri arkasından peş peşe gelecektir, zuhur edecektir. Hepsi birbirini takip edecektir. Şimdi Mehdi Aleyhisselam'ı, Mehdi'yi zikretmedik farkındaysanız. Aslında Mehdi'nin zuhuru bu alametlerin başında geliyor. Fakat bu hadiste 10 alametin zikredildiği bu hadiste Mehdi gelmediği için ilim ehli Mehdi'yi büyük alamet olarak almaz. Fakat büyük alametlerin başında bir alamet olarak alır. Anlaşıldı mı bu? büyük alamet olarak hadiste gelmediği için büyük alamet olarak görmezler. Fakat nedir? Büyük alametlerin başındadır Mehdi'nin gelmesi. Şimdi bizim konumuz Mehdi'nin gelmesi. Ahir zamanda, yani zamanın sonuna doğru Allah'ın kendisi ile bu dini güçlendirdiği Ehl-i Beyt'ten, Peygamberimizin aleyhissalatü vesselamın Ehl-i Beyt'inden birisi çıkar ve 7 sene idarede bulunur. Yeryüzü ondan önce nasıl zulüm ve haksızlıkla dolduysa onun gelmesinden sonra adaletle dolar ve ümmet ondan önceki dönemde görmediği bollukla ve bereketi onun zamanında görür, onun zamanında bulur. Yeryüzü ürününü çıkartır, gökyüzünden yağmur yağar ve mal sayılamayacak kadar çoğalır. Mehdi'nin ismine ve şekline gelince, Mehdi'nin ismi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin ismidir. Yani Muhammed'dir. Mehdi'nin babasının ismi de Abdullah'dır. Muhammed İbni Abdullah. Yani aynı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin babasının ismi gibidir. Ve Fatıma, Peygamberimizin kızı olan Fatıma'nın soyundandır. Hasan, Fatıma'nın oğlu olan, cennetteki gençlerin efendisi olan Hasan radıyallahu anh'unun soyundandır. İbn-i Kesir öyle der. O Muhammed İbni Abdullah el-Alevi el-Fatimi el-Haseni radıyallahu anh'udur der. Şekline gelince şekli nasıldır? Alnı şakaklarına kadar açıktır. Yani şu taraflarında saç yoktur. Burnu uzun ve kıvrıktır. Hadislerde bu şekilde gelir. Bununla ilgili hadisleri biraz sonra zikredeceğiz. Peki Mehdi nereden çıkacak? Mehdi doğu tarafından çıkacak. Yani Medine ve Mekke'nin doğu tarafı doğu tarafından çıkacak. Sevban radıyallahu anhu'dan gelen hadiste Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Sizin hazinelerinizin yanında 3 kişi savaşır, hepsi de halife çocuğudur. Sonra onlardan hiçbirisi galip gelemez. Daha sonra doğu tarafından siyah bayraklar çıkar. Sizi öyle bir şekilde katlederler, öldürürler ki daha önce hiçbir kavim sizleri bu şekilde katletmemiştir derler. Sevvan diyor ki sonra bir şeyler söyledi Allah Resulü. Onu ezberlemedim. Sonra devam eder. Allah Resulü eğer siz onu görürseniz, kar üzerinde olsanız dahi, kar üzerinde sürünerek gitseniz dahi ona tabi olun der. Evet, bu hadisi İbn-i Mace rivayet etmiştir. Hadis sahih bir hadistir. Albani sahih olduğunu söylemiştir. Şimdi İbn-i Kesir bu hadise binaen bakın şöyle der. Bu hadisteki hazinelerden kasıt Kabe'nin hazineleridir der. Halife çocuklarından 3 kişi o hazineleri almak için gider. Fakat birbirleriyle savaş yaparlar. Ve ahir zaman olunca, yani zamanın sonuna doğru Mehdi aleyhisselam çıkar. Sonra o Şia'nın iddia ettiği gibi mevcut olup karanlık bir mahzende kaybolup daha sonra ortaya çıkacak değildir der. Çünkü Şia'nın inancına göre Mehdi 256 Hicri senesinde doğmuştur. Ve o tarihte bir delhize, karanlık bir mağaraya girmiştir. Çıkacağı tarihi beklemektedir. Şia'nın inancı budur. Mehdi'ye bakış açısı budur. Fakat ehli sünnetin görüşüne göre, hadislerin ifade ettiğine göre Mehdi doğacaktır. Deccal gibi Mehdi yaşamamaktadır. Deccal biliyorsunuz yaşamakta. Fakat Mehdi yaşamıyor. Yani doğacak. Şu ana kadar doğmadıysa, ama Şia'nın görüşüne göre 256 Hicri senesinde Mehdi doğmuştur. Bir takım siyasi durumlar yüzünden çıkabilme imkanını bulamamıştır. İbn-i Kesir daha sonra onların bu görüşünün, Şia'nın bu görüşünün bir saçmalık olduğunu söyler. Zira bu konu ne Kur'an'da ne de sünnette vardır der. Ne de akli olarak, mantıki olarak, ne de güzel görünür hiçbir tarafı, hiçbir delili yoktur der İbn-i Kesir. Ve devam eder, doğu tarafından onu destekleyecek olan insanlar çıkar. Mehdi'ye yardımcı olurlar, onun otoritesini oluşturacak altyapısını kuracaklardır. Bayrakları siyah renkli olacaklar. Hadiste de bu şekilde geçer. Çünkü bu renk vakarlı bir renktir der İbn-i Kesir. Zira Resul sallallahu aleyhi ve sellemin bayrağı da siyahtı. Adına da ikab denirdi der İbn-i Kesir. Ve devam eder, ahir zamanda hakkında övgü ile bahsedilen Mehdi'nin esas çıkış yeri doğu tarafıdır der. Fakat kendisine beyat edilecek yer Kabe'dir der. Yani Mehdi'nin doğuş, geliş tarafı doğu tarafı olacak ama kendisine Müslümanlar Kabe'de beyat edecekler. Şimdi Mehdi'nin çıkacağına dair arkadaşlar gelen hadisler sahih ve sabit hadislerdir. Bu hadislerin kiminde Mehdi'den doğrudan doğruya bahsedilmiş. Yani ismi zikredilmiş Mehdi'nin. Kiminde ise doğrudan doğruya bahsedilmemiş. İsmi zikredilmemiş ama bir takım sıfatları, bir takım yapacağı işlerden bahsedilmiş. İsmi geçmiyor. Şimdi Mehdi ile ilgili hadisleri toplayan bir risale var. Bu risalede Mehdi ile ilgili 330 tane hadis toplanmış. Yani Mehdi ile ilgili 330 tane arkadaşlar hadis varit olmuş. Hadis gelmiş. Tabi bu hadislerin hepsi sahih ve sabit hadisler değiller. 330 tane hadis. Bunların 32'si sabit ve sahih hadis. 32'si merfu hükmünde. Yani Allah Resulüne ref edilen, merfu hükmünde ona isnat edilen tam 32 tane sahih ve sabit hadis var. Yani tam onda biri. Bu rakamları neden dolayı veriyoruz? Bu rakamları vermemizin sebebi, çünkü bu konuya dair gelen hadislerin hepsine sahih olarak efendime söyleyeyim kabul edip dolayısıyla birçok hurafe ve birçok yanlış şey üreten insanlar var. Yani mesela Mehdi'nin yalnız bir grup insana gönderildiğini söyleyenler var. Mehdi'nin sakalsız olduğunu söyleyenler var mesela. Zayıf yahut uydurma hadislere güvenerek. Yahut Mehdi'nin Maghrib tarafından çıkacağını söyleyenler var. Maghrib'ten çıkıp batıdan çıkacağını söyleyen insanlar var. Ve nedir? Zayıf hadislerle sahih hadisler her zaman tenakuz halindedir. Birbiriyle çatışır. Eğer elinizde sahihi zayıftan ayıracak bir ölçünüz yoksa siz de Şia gibi artık o kargaşanın içerisinde kaybolup gidersiniz. Zaten tasavvufçuların düştükleri müşkülat da bu. Hadisleri sahih ve zayıf diye ayırmadıklarından dolayı hepsini almaktadır. Dolayısıyla birçok müşkülatla karşı karşıya kalmaktadır. Ne dedik? Bunların 32 tanesi sahih hadis, 11 tane de sahabeye nispet edilen eser var. Mevkuf rivayetler. 11 tane sahabeden gelen hadisler var. Bu hadislerin, bu 32 hadisin 9'u Mehdi hakkında, Mehdi'nin ismi hakkında bahseder, direkt olarak ondan bahseder. Ve 6 eser de, 9 tane eser dedik sahabeden geliyor. 9 eserin 6'sından da Mehdi'nin isminden bahsedilir. Diğer hadisler ve diğer sahabeden gelen eserler de Mehdi hakkında direkt olarak bahsedilmez. Onun yaptığı işlerden bahsedilir. Mehdi hadislerini tahsih eden, bu hadislerin sahih ve sabit olduğunu söyleyen birçok hadis hafızı vardır. Mesela İbn-i Teymiye Minhac-ı Sünne'de, İbn-i Kayyim, İbn-i Kesir ve diğer alimler Mehdi hadislerinin sabit ve sahih olduğunu ifade etmişlerdir. Bu hadislerin bazılarını sizlere aktaralım. Ali radıyallahu anhu'dan gelen hadiste kendisi Allah Resulü'nün şöyle buyurduğunu rivayet etmiştir. Mehdi bizdendir, ehli beyttendir. Allah onu bir gecede ıslah eder der. İbn-i Kesir bu hadisi açıklarken şöyle der. Yani Allah onun tövbesini kabul eder, onu muvaffak ve başarılı kılar. Ona ilhamda bulunur ve onu irşad eder. Eski halinden başka bir hale çevirir der. Bir başka hadiste bu hadisi İmam Ahmet Müsned'inde rivayet etmiştir. Albani hadisin sahih olduğunu söyler. Yine Ebu Said'in el-Hudri'den gelen rivayette Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Mehdi bendendir der. Yani benim soyumdandır. Alnı şakaklarına kadar açık. Burnu uzun ve kıvrık. Yüzü, yeryüzü ondan önce zulüm ve haksızlıkla dolu olduğu gibi o geldikten sonra adalet ve doğrulukla dolup taşar, 7 sene hükmeder. Yani Mehdi'nin Baka suresi 7 senedir. Hadisi Ebu Davud rivayet etmiştir. Albani senedinin sahih olduğunu söyler. Yine Allah Resulü'nden gelen bir başka hadiste Mehdi benim soyumdandır, Fatıma'nın çocuklarındandır der. Bunlar çok önemli arkadaşlar. Neden çok önemli? Bugün mesela Türkiye'de ya da başka ülkelerde yani Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin soyundan gelip de Mehdi olduğunu iddia edenler de var. O soydan gelmeyip efendime söyleyeyim buna rağmen yine Mehdi olduğunu söyleyenler var. Mesela çok gariptir. Erzurum'da bir grup Erbakan Hoca'nın Mehdi olduğunu söylüyor. Hatta bununla ilgili bir dergileri de var. Anlatabildim mi? Yani iddiayı geçmeyen bir takım şeyler. İddia yani bunun bir mesnedi falan yok. Dolayısıyla Mehdi benim soyumdandır, Fatıma'nın çocuklarındandır der Allah Resulü Ebu Davud'un ve Albani'nin sahih olarak hükmettiği hadiste. Bir başka hadiste Cabir radıyallahu anhu'dan gelir. Resul sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İsa İbni Meryem iner, yani İsa aleyhisselam iner, emirleri olan Mehdi, yani o zaman İsa aleyhisselam indiği zaman Müslümanların başında emir olarak, lider olarak Mehdi vardır. Ona şöyle der, İsa'ya şöyle der, gel bize namaz kıldır. Bu sefer İsa aleyhisselam hayır der, muhakkak ki Allah'ın bu ümmete bir ikramı olarak onların bazısı bazılarına emir olurlar der. Bu hadis ise Haris İbni Ebi Seleme'nin müsnedinde rivayet edilmiştir. İbn-i Kayyım senedinin ceyyit iyi olduğu hükmünü vermiştir. Yine bunu pekiştiren bir başka rivayet var. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. İsa İbni Meryem'in arkasında namaz kılacak olan kişi bizdendir der. İsa İbni Meryem'in arkasında namaz kılacak olan kişi bizdendir der. Yani Mehdi'nin ismi geçmez burada. Konuyla ilgili dediğimiz gibi 30'a yakın rivayet var. Bunlardan bir tanesi Ehl-i Beytim'den bir adam Araplara sahip olmadıkça, Arapların başına geçmedikçe bu dünya yok olmaz. Onun ismi benim ismime uyar. Demek ki Mehdi'nin ismi Muhammed. Babasının ismi Abdullah olması gerekiyor. İsmi benim ismime, babasının ismi babamın ismine uyar der Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Bu hadisi Ebu Davud Sünen'inde rivayet etmiştir. Albani sahih olduğunu söylemiştir. Tabi bunun yanında Bukhari ve Müslim'deki rivayetlerde Mehdi'nin ismi geçmez arkadaşlar. Mehdi hakkındaki rivayetlerde isim geçmez. Fakat sıfatları vardır. Mehdi'nin yapacağı işler vardır. Ebu Hureyre'den gelen rivayette bakın biraz önceki zikrettiğimiz rivayetler ışığı altında düşündüğünüzde İsa İbni Meryem indiğinde imamınız sizden olunca haliniz nasıl olur der Allah Resulü. Dikkat edin. İsa İbni Meryem indiğinde imamınız sizden olunca bakın burada Mehdi'nin ismi gelmez. Geçmez. Biraz önceki rivayetlerde nedir? İsa aleyhisselam inecektir. Mehdi'nin arkasında namaz kılacaktır. Zaten müminlerin, Müslümanların o andaki emirleri kim olacaktır? Mehdi aleyhisselam olacaktır. Bu hadisi Bukhari Hadisül Enbiya'da rivayet etmiştir. Cabir İbni Abdillah'tan gelen rivayette Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Ümmetimden bir taife hak üzerinde çarpışarak kıyamete kadar zahir olarak devam eder. İsa İbni Meryem iner, emirleri ona. Burada isim zikredilmez. Fakat ne vardır? Bu daha önceki rivayetlerde isimli olarak zikredilmiştir. Emirleri ona, gel bize namaz kıldır der. Hayır, Allah'ın bu ümmete ikramı olarak muhakkak ki sizin bazınız bazınıza emir olur der İsa aleyhisselam Mehdi'ye. Yine Cabir'den gelen bir hadiste Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Biraz önce zikrettiğim hadis Müslim hadisidir. Ümmetimin son zamanlarında bir halife çıkar, malı saymayacak şekilde saymadan çokça dağıtır der. Yani bu da onun zamanındaki olacak olan bereketlere işarettir. Şimdi bu rivayetler, Buhari ve Müslim'deki geçen bu rivayetler iki şeye delildir arkadaşlar. İsa aleyhisselam gökten indiği sırada Müslümanların başında bir emir bulunacaktır. Buhari Müslim rivayetleri buna delalet eder. Müslümanların başında bir emir bulunacaktır. Bu emirin ismi de Buhari ve Müslim'de bulunmayan rivayetlerde zaten geçmiştir. Kimdir? Mehdi'dir. İkincisi, her ne kadar bu hadislerde onun ismi açıkça, yani Buhari Müslim hadisi, neden bunu zikrediyoruz? Neden Buhari Müslim'de ismi zikredilmedi diyoruz? Çünkü biraz sonra Buhari Müslim'de ismi geçmediği için bu hadisleri inkar eden insanlar var. Anlatabildim mi? Dolayısıyla bu mukaddimeyi sizlere, bu girişi sizlere sunuyoruz. Buhari Müslim rivayet etmediği için diyorlar ki, eğer Mehdi hadisleri sabit ve sahih olsaydı, muhakkak surette Buhari ve Müslim'de, Sahiheyn'de, Şeyheyn'in kitaplarında yer alırdı diyorlar. Anlatabiliyor muyum? Ama siz de biliyorsunuz, yani Buhari ve Müslim bütün sahih hadisleri kapsamamıştır. Bu iki kitapta bütün sahih hadisler yoktur. Ha, içindeki hadislerin hepsi sahih ve sağlamdır, sabittir ama bunun, bu iki kitabın dışında da sabit ve sağlam hadisler ve rivayetler vardır. Bu konu hakkında herhangi bir ihtilaf, herhangi bir münakaşa da yoktur. Şimdi bu hadislerde açıkça, yani Buhari Müslim hadislerinde açıkça Mehdi olarak isim geçmemiş, belirtilmemiş olsa da hadisler kıyamete yakın vakitte Müslümanlara önderlik yapacak salih nitelikteki salih bir niteliğe sahip kişiye işaret etmektedir. Nitekim diğer sünen kitaplarında, diğer müsnetlerde sahiheyindeki bu hadisler açıklanmıştır. Ve bu salih şahsın isminin Muhammed İbni Abdullah olduğuna delalet eden diğer rivayetler vardır. Bunun Mehdi olduğunu bildiren rivayetler vardır. Zira bazı hadisler diğerlerini şerh eder ve açıklar. Şimdi belki bir önceki derste mütevatir hadisin ne manaya geldiği size verildi. Mütevatir hadis çok sayıdaki insanın, yani yalan söyleme ihtimali olmayacak derecedeki çok sayıdaki insanın bir rivayetin lafzı veya manası üzerinde birleşmesine biz mütevatir diyoruz. Yani lafzı üzerine birleşmesine örnek olarak, kim benim üzerime yalan söylerse cehennemdeki yerine hazırlansın hadisi. Bu lafız üzerine ittifak var. Bu lafzi bir tevatür. Lafzi olarak bu tevatür olmuş, yani çok sayıda yalan söylemeleri imkansız derecedeki çok sayıdaki insanın bu rivayetin lafzı üzerinde birleşmesidir. Biz buna lafzi mütevatir diyoruz. Manevi mütevatire gelince manada bir şey var, birleşme var. Yani İsa aleyhisselam inecek, Deccal çıkacak, Mehdi çıkacak, gelecek. Bu mana üzerinde ne var? Bir birliktelik var. Bunlara alimler yani mana olarak mütevatir olmuş hadisler ismini koyarlar. Şimdi Mehdi hakkında gelen rivayetler mütevatir derecesine ulaşmış hadislerdir arkadaşlar. Yani manevi mütevatir derecesine ulaşmış hadislerdir. Çünkü 30'dan fazla rivayet vardır. Bunlar değişik sahabelerden sonraki tabiinden ve değişik tabakalardan bu şekilde yani yalan üzerine birleşmesi imkanı olmayacak çok sayıdaki insanın rivayetiyle bu manevi tevatür vasfına sahip olmuş, kazanmıştır. Şimdi bunun mütevatir olduğunu zikreden, bu hadislerin mütevatir olduğunu zikreden birçok hadis alimi vardır. Bunların başında Hafız Ebu'l-Hasan el-Adiri mutakaddimun ulemasından, evet, İbn-i Huzeyme'nin tabakasından rivayette bulunmuş bir alim, Mehdi konusunda da Resul sallallahu aleyhi ve sellem'den gelen hadisler mutevatir derecesine ulaşmıştırdır. Neden bunu diyoruz biz? Neden bunu diyoruz? Neden mutevatirdir diyoruz? Neden? Çünkü diyorlar ki kıyamet alametlerine dair, gayba dair, inanca dair, akideye dair, imana dair herhangi bir konudaki gelen hadisin hüccet olabilmesi için mutevatir olması gerekir diyorlar. Bunu diyenler kim? Bunu diyenler kelamcılar, akılcılar, modernistler. Anlatabildim mi? Bu tür diyorlar rivayetlerin, ahkamla ilgili rivayetler hakkında tevatür şartını koşmuyorlar. Ama akideyle ilgili, inançla ilgili, gaybe ilgili haberler hakkındaki rivayetlerin muhakkak tevatür, mutevatir derecesine ulaşmış olması gerekir ki diyorlar, biz ona inanalım ve bizim akidemiz olsun. Tabii bu ne kadar doğru, bununla ilgili belki size bilgi verilmiştir. Bu hadisleri inkar etmede efendime söyleyeyim, kullanılan bir kılıf olmuş. Bunu ikide bir de ortaya çıkarmışlar kelamcılar. Araştırmadan, bakmadan, ilim ehlinin bu husustaki hükmüne vakıf olmadan hadisler hakkında ahad hükmünü vermişler ve bu şekilde hadisleri reddetmişler, kabul etmemişler. Bunların başında işte hem Mehdi'nin çıkması, hem İsa Aleyhisselam'ın nüzulü, hem de Deccal'in çıkmasını örnek olarak verebiliriz. Bu üç konu da ki bu şeydeki sempozyum, seminerdeki bu üç konuyu işleyeceğiz. Bu üç konudaki hadislerin hepsi de mutevatir derecesine ulaşmıştır. Fakat buna rağmen bunlar ahattır diyerekten bunları reddetmişler ve kabul etmemişler. Şia'dan gelme bir inançtır demişler. İsa Aleyhisselam işte şeyden gelmiştir, Hristiyanlıktan gelmiştir demişler. Ve bir takım bahanelerle bu tür rivayetleri reddetmişler. Ha, dolayısıyla Mehdi hadisleri mutevatir derecesine ulaşmış hadisler. Bununla ilgili birçok alimin sözü var. Mesela Berzenci El-İşa'li Eşrat-ı Sa'a kitabında Mehdi'nin varlığı ve ahir zamanda çıkması, peygamberin soyundan, Fatıma'nın çocuklarından olması manevi tevatür derecesine ulaşmış. Bunu, bu yüzden bunu inkar etmenin bir manası yoktur der. Tevatür derecesine ulaşmış. Yani yalan söylemeleri imkansız sayıda çok insan bu hadisin manası, bu tür rivayetlerin manası üzerinde ne yapmışlar? İcma etmiştir. Sefari'nin sözü var, efendime söyleyeyim. Onun çıkmasıyla ilgili rivayetler çoktur, yani Mehdi'nin çıkmasıyla ilgili. Öyle ki manevi tevatür derecesine ulaşmıştır. Bu hadisler ehl-i sünnet alimler arasında yaygındır. Öyle ki onların temel akidelerinden sayılmış. Daha sonra şöyle devam eder. Sahabelerin ve tabiinlerin isimlerini zikrettikten sonra bunların tümü kesin ilim ifade etmekte ve ehl-i sünnet alimlerinin görüşüne göre Mehdi'nin gelmesine iman farzdır. Ve ehl-i sünnetin akide kitaplarında bu şekilde yazılıdır der. Bununla ilgili Şevkani'nin de sözü var, fakat hemen hemen aynı manaya gelen sözler. Vaktimizi geçirmemek için bunlara yer vermiyoruz. Kettani'nin sözü var, Sıddık Hasan Han'ın sözü var, Albani'nin sözü var. Evet arkadaşlar, Mehdi hakkında kitap yazan alimleri şöyle kısaca zikredecek olursak, şimdi dört sünen kitabı, Ebu Davud, Tirmizi, Nesai, İbn-i Mace, bu kitapların müellifleri kitaplarında Mehdi ile ilgili hadisleri rivayet etmiştir. Ahmed İbn Hanbel Müsned'inde Mehdi ile ilgili hadisleri rivayet etmiş. Bezzar Müsned'inde, Ebu Yala Müsned'inde, Haris İbn Ebi Usame yine Müsned'inde ve Hakim Müstedre'inde bu rivayetleri almışlar ve buna ilaveten Mehdi'nin Mehdi ile ilgili hadisleri mustakil eserlerde bir takım alimler toparlamışlar. Şimdi Mehdilik hakkında Mehdi hakkında müstakil eser yazan alimlerin de olduğunu söyledik. Mesela bunlardan Suyuti, meşhurlardan Suyuti var. İbn-i Kesir var En-Nihaye'de. En-Nihaye adlı kitapta Mehdi hadislerini bir yerde toplamış. İbn-i Hacer El-Mekki var. Meşhur muhaddislerden Molla Ali Kari var. Ondan sonra Şevkani var, Sanaani var. Yaklaşık 10 taneden fazla alim bu hususta eserler yazmış ve Mehdi hakkındaki gelen hadisleri toplamışlar. Şimdi bu hadisleri inkar edenler ve bunlara verilen cevaba geçiyoruz. Şimdi Mehdi'nin ahir zamanda çıkacağı ve adil bir yönetici olacağı, buna dair gelen kesin hadisleri, kesin rivayetleri bir kısmını sizlere aktardık, bir kısmını sizlere belirttik ve bu hadislerin mütevatir derecesine geldiğini söyledik ve bu hususta bu rivayetleri kitaplarına alan muhaddislerden ve bu hususta eserler veren alimlerin kitaplarından bahsettik. Fakat maalesef son zamanda, evet, bu asrın son zamanında türeyen bir takım modernist, bir takım akılcı, mutezileden etkilenen bir takım insanlar Mehdi'nin gelmesini inkar etmişler. Onunla ilgili hadislerin çelişkili olduğunu söylemişler ve Mehdi'nin bir Şii efsanesi olduğu iddiasını güderek bu şekilde Ehl-i Sünnet'in kitaplarına girdiğini iddia etmiştir. Bu yazarlar en fazla İbn-i Haldun'dan etkilenmişler. Tarihçi ve sosyolog olan İbn-i Haldun'dan etkilenmişler ve İbn-i Haldun bu hadislerin zayıf olduğu hükmüne varmış. ve şöyle demiş: gördüğünüz gibi der, Mehdi'nin ahir zamanda çıkacağına dair rivayet edilen hadisler, evet, sizin de gördüğünüz gibi bu hadislerin çoğu, hadislerin evet çok azı hariç, özür dilerim, hadislerin çok azı hariç hepsi tenkit edilmekten kurtulamamış. Yani hadislerin çoğu tenkit edilmiş, çok azı selamet bulmuş bu tenkitten der. Ve bunu alanlar tabi hadislerin hepsini tenkit etmişler. Hiçbir rivayetin sabit ve sahih olmadığını söylemişler. Ama burada fark ettiyseniz İbn-i Haldun açık bir kapı bırakmış. Çok azı tenkit edilmemiştir demiş. Yani bir hadis de olsa yeter. Yani öyle değil mi? Şimdi İbn Haldun'un böyle bir sözünden bu çıkıyor. Yani çok azı tenkit edilmekten kurtulabilmiş. Öyleyse şöyle diyebiliriz: eğer bir hadis dahi sahih olsa bu Mehdi'nin varlığına delildir. İbn Haldun var. Tabi İbn Haldun'a verilen cevaplar gayet meşhur ve uzunca cevaplar. Aslen İbn Haldun'un sahası değil hadislerin sahih mi zayıf mı olduğunu söylemek. Çünkü İbn Haldun bir sosyolog, bir tarihçi. Normalde İbn Haldun'un bunu hadisçilere bırakması gerekir. Yani bu hadisler sahih mi, zayıf mı, mütevatir mi, değil mi hükmünü hadisçilere bırakması gerekir. Zaten aklı başında olan insanın da İbn Haldun'un bu hükmünü alırken ihtiyatlı davranması gerekir. Sen ticaretle uğraşıyorsun, ondan sonra doktorculuk yapmaya çalışıyorsun. Kim sana gider de tıp hususunda bilgi sorar? Sen geliyorsun elektrikçisin, efendime söyleyeyim, biz sana efendime söyleyeyim tıp alanında bilgiler soruyoruz. Olacak iş mi? Doktora gitmemiz lazım, değil mi? Yani bu şekilde bir sosyologdan ne kadar hadislere dair hükümler alınır? Aslında bunu bu şekilde yani bunun görüşünü alan insanların soruşturması gerekirdi. Fakat genellikle İbn Haldun'un hükmünün alınması aslında İbn-i Haldun bir bu hususta bir basamak, insanlar fikirlerine ulaşabilmeleri için İbn-i Haldun'u ne yapmışlar? Bir ölçü olarak, bir delil olarak kullanmışlar. Ama Mehdi'nin çıkacağına dair asrımıza yakın dönemde yaşayan ve Mehdi'nin çıkacağına dair rivayetlerin sahih ve sabit olmadığını söyleyen meşhurlardan bir tanesi de Reşit Rıza'dır. Reşit Rıza biliyorsunuz üçlerin üçüncüsüdür. Afgani vardır, Cemalüddin Afgani vardır. Sonra Muhammed Abduh vardır. En sonunda da kim vardır? Reşit Rıza vardır. En uçtaki en hayırsızlarıdır. İlk baştaki en hayırsızlarıdır Cemalettin Afgani. En hayırlıları da Reşit Rıza'dır. En hayırlıları Reşit Rıza'dır. Fakat Reşit Rıza dahi bir takım müşkülatlardan kurtulamamış. Dolayısıyla Mehdi'nin geleceğini inkar etmiş, bu husustaki hadislerin sabit ve doğru olmadığı hükmüne varmış. Mesela bu hadislerin Buhari ve Müslim'de yer almadığını iddia etmiş ve bunun bir delil olduğunu söylemiş. Eğer bu hadisler sahih ve sabit olmuş olsaydı Buhari ve Müslim bu hadisleri rivayet ederdi demiş. Ve bu hadislerin İslam alemine fitne ve fesattan başka hiçbir şey karıştırmadığını söylemiş. Neye binaen bunu söylüyor? Çünkü Mehdilik iddiasıyla ortaya çıkan birçok insan var. Ve Mehdiliği şeyhlerine, hocalarına veren birçok insan ve birçok taife ve grup var. Ha, bu Mehdi'dir demişler, arkasından gitmişler. O da o zamanki o dönemin hakimine karşı huruc etmiş, hepsini bu sefer kesmişler ve öldürmüşler. Ve şöyle der, bakın Ehl-i Sünnet'teki Reşit Rıza şöyle der, Ehl-i Sünnet'teki en meşhur rivayetlerde onun ve babasının ismi Muhammed İbni Abdullah'tır. Bir başka rivayette ise Ahmet İbni Abdullah'tır. Bu doğrudur. Yani bir Muhammed İbni Abdullah, bir Ahmet İbni Abdullah, çünkü Peygamberimizin diğer adı da Ahmet'tir. Şia'da ise Muhammed İbni Hasan el-Askeri'dir. Şia'da Muhammed İbni Hasan el-Askeri'dir. Onlar da 11. ve 12. masum imamlarıdır. Ve onun hüccet, kaim ve muntazar, yani beklenen diye lakaplandırırlar. Şia'dan bir grup da, yani Kisaniye'de Mehdi'nin Muhammed İbni Hanefiye olduğu iddiasındadır. Ve şu an Ravda isimli bilinen bir dağda yaşadığına inanmaktadır der. Şimdi yani birçok çelişki var diyor Reşit Rıza. Kimisi öyle diyor, kimisi öyle diyor, kimisi öyle diyor. Anlatabildim mi? Yani bu çelişkilerden göya kurtulabilmek için diyor ki Mehdi ile ilgili gelen hiçbir rivayet sahih ve sabit değildir. Yani olabilir mi? Yani mesela gelse insanlar bunun devası ve ilacı bu şekilde değildir. Yani peygamberlik iddia eden yok mudur? Yani peygamberlik iddia eden vardır diye peygamberlik yok mudur diyeceğiz. Yani peygamberimiz peygamber değil midir diyeceğiz. Allah ilahlık iddia eden, Rabbik iddia eden de var. O zaman öyle değil mi? Rablık iddia eden yok mu? Firavun iddia etmedi mi? Bu asırda yok mu? Daha önceki dönemlerde yok mu? O zaman Allah yok mudur diyeceğiz. Nasıl yani hükmediyorsunuz bu hususta? Hem çokça işte Mehdilik iddia eden insan olduğu için Mehdi yok diyeceğiz. Şimdi devam eder. Onun soyu hakkında en meşhur olan Ali ile Fatıma'nın çocukları olan Hasan'dan geldiğidir. Bazı rivayetlerde Hüseyin'in soyundandır. Şia bu şekilde inanır. Ehl-i Sünnet Hasan'ın soyundan geldiğine inanır. Bu İmamiye Şiasının görüşüdür. Abbas'ın soyundan geldiğine dair de birçok rivayet vardır. Normal vardır. Sen zayıf rivayetleri alırsan, uydurma rivayetleri alırsan tabii var. Çünkü her zaman zayıf ve uydurma rivayetler sahih rivayetlerle ne yapar? Ne yapar? Çakışır arkadaşlar. Çakışır ve zıtlaşır. Sonra Reşit Rıza birçok İsrailiyatın, yani ehli kitaptan rivayet edilen eserlerin, rivayetlerin ehli sünnetin kitaplarına girdiği iddiasındadır. Ve şöyle der, Alevi, Abbasi ve İran tarafından Mehdi hakkında birçok hadis uydurmada onların önemli rolleri olmuştur. Her grup Mehdi'nin kendilerinden olduğunu iddia ederler. Zaten Yahudi ve Mecusiler Müslümanları etkisiz hale getirmek için bu hadisleri ortada dolaştırıyorlar der. ve sonra şöyle der: Müslümanlar Allah'ın onunla bu dini destekleyecek ve her tarafta adaleti yayılacak olan Mehdi'nin çıkmasıyla oyalansınlar diye der. Çünkü bunu bu şekilde düşünen de var. Yani her işi Mehdi'ye yükleyen de var. Hiçbir iş yapmayacak, oturacak, Mehdi'yi bekleyecek. Reşit Rıza bunun da yani Mehdi ile ilgili gelen rivayetlerde bu şekilde düşünen Müslümanların bu fikrini de Mehdi hakkında gelen rivayetleri reddetmede ne yapar? Kullanır maalesef. Tabii şimdi buna cevap olarak şöyle diyoruz arkadaşlar. Uyuyanlar, artık sabredeceksiniz. Bir bugün var, bir de yarın. Yarın öğlene kadar. Şimdi Mehdi hakkında gelen rivayetler, biraz önce dediğimiz gibi sabit rivayetler, sahih rivayetler ve manevi mütevatir derecesine ulaşmış rivayetler ve Buhari Müslim bu hadisleri rivayet etmediyse, Mehdi'ye dair gelen hadisleri rivayet etmediyse yani bu Mehdi'lik, Mehdi hakkında gelen rivayetleri, daha doğrusu Mehdi'yi inkar etmemizde ölçü olamaz. Çünkü bu iki kitapta bütün sayı hadisler toplanmamıştır. Buhari ve Müslim'de bütün sayı rivayetler, hadisler toplanmamıştır. Bilakis sünenlerde, müsnetlerde, mücemlerde, diğer hadis kitaplarında da birçok sahih ve hasen rivayet vardır. Hadislere İsrailiyat, ehli kitabın rivayetlerinin girmesine gelince bunların bir kısmı Şia tarafından uydurulmuştur. Fakat hadis alimleri bunları belirtmiştir. Biz size biraz önce 300 tane, 300'den fazla rivayet olduğunu söyledik. Ama bunların içerisindeki sahih rivayetlerin 30 gibi olduğunu söyledik. Sahabeden gelen eserlerin de çok mahdut, çok sınırlı olduğunu söyledik. Dolayısıyla tabii ki siz zayıf ve uydurma rivayetleri kullanırsanız ne çıkacak ortaya? Tenakuz ve çatışma çıkacak. Sonra Mehdi'nin kendisine uyulması için davet edecek bir davetçiye de ihtiyacı yok. İstediği zaman Allah-u Teala onu çıkartacak ve insanlara gösterecek ve insanlar da ona has özelliklerinden, Peygamberimizin bildirdiği özelliklerden onu tanıyacaklar. Ve ayrıyeten Şia ile Ehl-i Sünnet arasındaki farklılıklara, ayrılıklara gelince bu hiçbir şey ifade etmez. Çünkü gerçek karar Kur'an'a ve sahih sünnete itimat edilerek verilir. Şia'nın bu husustaki batıl ve hurafevi görüşlerine gelince bunlar hadisleri, sahih ve sabit hadisleri reddetmede hiçbir zaman dayanak olamaz. Bakın İbn-i Kayyim şöyle der: İmamiye Şiasına göre Mehdi Hasan'ın değil Hüseyin'in evlatlarındandır. İsmi Muhammed İbni Hasan el-Askeri'dir. Gözlerden uzak her yerde hazır. Gözlerden uzak her yerde hazır. Bu şekilde inanırlar Şia. Yani bizdeki cahil insanların Hızır Aleyhisselam'ın şu an yaşadığı hazır ve nazır olduğu gibi. Yani inandıkları, hazır ve nazır olduğuna inandıkları gibi. Yetiş ya Hızır diye bundan dolayı demekte insanlar. Çünkü Hızır Aleyhisselam'ın hala yaşadığını ve hala insanların çağırmaları halinde ihtiyaçlarına koştuklarını söylerler. Şia da aynı şekilde Mehdil Muntazar hakkında buna inanır ve göremezler onu, fakat o değişik kılıklarla gelir, ihtiyaç sahibinin ihtiyaçlarını giderir ve gider. Bu şekilde inanırlar. Tabi İbn-i Kayyim bunu anlatır. Ne der? Her yerde hazır. Her yerde hazır. Musa Aleyhisselam'ın asasına sahip 500 yıl önce, tabi İbn-i Kayyım'ın yaşadığı tarihten 500 yıl önce Samarra'daki mağaraya girip orada kendisi girmiş ve orada kendisini kimse görmemiş, kendisinden daha sonra haber alınamamış, izine rastlanmamış. İşte Şiiler her gün onu beklerler ve bu mağaranın kapısına bir atla durup kendi yanlarına çıkması için ya Mevlana çık, ya Mevlana çık derler ve daha sonra perişan bir halde akşam olunca evlerine dönerler ve onların durumu, hali budur der İbn-i Kayyım el-Cevziye. Şimdi tabii Şia'nın yüklediği bu vazifeler birazdan kısaca Mehdi'ye ne gibi vazifeler yüklendiğini, yani Mehdi çıktığı zaman ne yapacağına dair bir takım şeyler var. Onları Şia'nın kitaplarından ben şey yaptım, zikrettim. Onları size aktaracağım. Fakat Mehdi hakkındaki inançları arkadaşlar bu şekilde, Mehdi'nin iki döneme sahip olduğuna inanıyorlar. Mehdi çıkar, aslında Mehdi yoktur. Yani onların beklediği bu kişi bir hayal ürünüdür. 11. imamları vefat etmiştir. 11. imamları vefat ettikten sonra ne imamın cariyeleri ne de hanımlarının iddeti beklenir, fakat bunların hamile olmadığı anlaşılır. Dolayısıyla nesli gelmeyen bir imamdır 11. imam. Hasenil Askeri'dir ismi. Ama hadislerde gelen 12 imam şeyine, rakamına uyması için muhakkak imam 12 olması lazımdır. 12.'si de Mehdi Muntazar olması gerekmektedir. Dolayısıyla bunun daha ufakken doğduğunu ve 2 yaşındayken, bazı rivayetlerde 6 aylıkken mağaraya girdiğini, daha sonra bir daha çıkmadığını söylerler. İsmi nedir? Mehdi Muntazar'dır. Beklenen Mehdi budur. Peki ne olmuştur? Bir tarih verilmiştir. 6 gün, 6 ay, 6 sene denmiştir. Ondan sonra çıkmamıştır. Ve daha sonra tarih verenler yalancıdır rivayetini uydurmuşlardır. Ve Mehdi bu dönem zarfında, tam olarak bilemeyeceğim 50 sene mi 100 sene mi yaşa, yani yaş, tabii yaşamaktadır onlara göre, fakat gaybetül sugra dedikleri bir dönem yaşamıştır Mehdi. Bu gaybetül sugra, yani küçük gizlenme dönemi. Küçük gizlenme döneminde bir takım bab ismini verdikleri, kapılar ismini verdikleri insanlar aracılığıyla Mehdi'ye ulaşmışlardır. Yani birisini kapı olarak koymuşlardır, ona gelmişlerdir, isteklerini, ihtiyaçlarını arz etmişlerdir, fetvalarını yazmışlardır. Evet. İsteklerini, taleplerini, fetvalarını kağıda yazarak arz etmişlerdir. O kapı dedikleri adama sunmuşlardır. O da göya Mehdi ile alaka içerisinde ya, gider ona takdim eder, daha sonra mühürlü olarak getirerek insanlara teslim eder ve buna mukabil de birçok para ve mal alır insanlardan. Ve bu şekilde birinci kapı, ikinci kapı, üçüncü kapı, bir bakar ki Şia bunun önü alınamıyor, bu adamlar dünyayı aldılar götürüyorlar, birçok mala ve mülke sahip oldular. Yani istismar ediliyor bu durum ve bu kapıları kapatırlar. Size bir sır vereyim. Bizdeki Bukhari var ya, onlarda da bir kafi vardır. Kuleyni'nin kafisi vardır. Bizdeki bu Bukhari'nin mertebesi neyse, onlardaki o kafinin, Kuleyni'nin kafisinin mertebesi de aynıdır. Şimdi bu kişi, bu imamın yaşadığı, daha doğrusu bu gaybetül sugra, küçük gizleniş aracılığıyla imama arz eder kitabını. İmam da bakar, okur, eder ve daha sonra bir mühürle gelir ve der ki hâdâ kâfin li şiatina, bu bizim şiamız için yeterlidir. Tezkiyesi gelir. Dolayısıyla el-kâfi adıyla anılır bu kitap daha sonra. Yani bu şia için yeterlidir. Tabi bu kitapta neler yoktur? Her şey vardır. Kur'an'ın eksik olduğu vardır. Sahabelerin 3'ü 5'i 7'sinin dinden irtidad ettiği, çıktığı, kafir ve mürted oldukları hükümleri, ne isterseniz her şey vardır. Her türlü, yani kastettiğim küfür, zındıklık ve ilhat vardır. Şimdi bu dönem kapanır ve akabinde, hatta hikayatü rika denir. İmamdan gelen rivayetlere hikayatü rika denir. Bunlar Şia'da teşride kaynaktır. Şer'i delillerdendir. Yani şer'i deliller Kur'an ve sünnettir. İmamların sözleridir onlara göre. Bir de Mehdi'den gelen fetvalardır. Baplar aracılığıyla Mehdi'den gelen fetvalardır. Bunlara verilen isim de hikayatü rika'dır. Ve maalesef Hümeyni bunları delil olarak kitaplarında kullanır ve bunları delil olarak insanlara takdim eder ve sunar. Son olarak Mehdi'nin geleceğini inkar edenler bir rivayet takdim ederler, sunarlar. Bu İbn-i Mace'de gelmiştir bu rivayet. İbn-i Mace'nin sünnesinde gelmiştir. Fakat zayıf bir hadis. Zayıf bir hadis. Hadisin metni şöyledir. İsa İbni Meryem'den başka Mehdi yoktur. Dolayısıyla mütevatir olan, arkadaşlar şu çelişkiye bakın. Mütevatir olan bunca hadisi, 30 küsur hadisi terk ederler, bırakırlar, bir kalem çizerler üzerine, bu zayıf hadisi alarak Mehdi'nin çıkmayacağını söylerler. Anlaşıldı mı? Bu zayıf hadisi alarak, tek bir fert olan bu zayıf hadisi alarak Mehdi'nin çıkmayacağına, Mehdi'nin çıkacağına dair gelen 300 küsür sahihiyle, zayıfıyla gelen bu 300 küsür hadisin içerisindeki mütevatir seviyesine ulaşmış 30 küsür hadisin üzerine bir kalem çekerler ve bu zayıf hadisi bu hususta kendilerine delil ve hüccet alarak bu inkara bu inkarlarına ulaşırlar. Şimdi sonuç olarak Şiilerin, tabi konumuz Mehdi olduğu için Şiilerin Mehdi'ye bakışlarını kısaca size şey yapalım, arz edelim. Çünkü Kur'an ve sünnette gelen, sahih rivayetlerde gelen Mehdi hakkındaki vasıfları biz size aktarmaya çalıştık. Şimdi Şia diyor ki ismi Muhammed İbni Hasan el Askeri'dir diyor. Siyasi durumlar doğduğu 256 senesinden, Hicri senesinden beri gizlenmesini gerektirdi. O zamandan beri hayattadır. Zamanın sonuna doğru çıkacağı o vakti beklemektedirdir. Ne zaman çıkacaktır Mehdi onlara göre? Ali radıyallahu anhu'ya bu sorulur. 6 gün, 6 ay yahut 6 sene der Ali radıyallahu anhu. Ama çıkmayınca şöyle bir rivayete yeltenirler. Şöyle bir rivayeti vaaz etmeye yeltenirler. Zaman verenler yalan söylemiştir rivayetini vaaz ederler. Peki Mehdi çıktığı zaman ne yapacaktır? Şia'nın inancına gelince Mekke ve Medine'ye gelecek, buradaki iki mescidi birkaç dakika talep ediyoruz, iki mescidi yıkacaklar ve iki mescidi yıkacak ve daha sonra temelleri üzerine tekrar bu iki mescidi bina edecek. Daha sonra hemen Ebu Bekir'in ve Ömer'in kabrine gelerek cesetlerini kabirden çıkartacak. Daha sonra bunları atacak ve yakacak. Tabi neden Mehdi bunları yapacak? Çünkü Ebu Bekir ve Ömer ne yapmıştır? Ali radıyallahu anhu'nun onlara göre hakkını gasp etmiştir. Artı Ömer radıyallahu anhu'ya duydukları başka bir şey ise, kin ise Ömer'in İran'ı fethettiğidir. İran'ı fetheden Ömer'dir arkadaşlar. İran'ı İslam ülkesi sınırları içerisine katan Ömer radıyallahu anh'udur. Mecusi ateşini binlerce seneden beri yanan Mecusi ateşini söndüren Ömer'dir. Ömer'i katleden Ebu Lu'lu'ül Mecusi'nin kabri bugün türbe haline getirilmiştir İran'da. Anlatabiliyor muyum? Ebu Lu'lu'ül Mecusi. Bunu internete bakıp görebilirsiniz. Şimdi Ömer hakkındaki ithamları çok çirkindir arkadaşlar. Yani küfrü ve zındık olduklarını beyan eden zındık olduklarını beyan eden rivayetler de bakın şöyle derler. Ömer öyle bir hastalığa yakalanmıştır ki erkek suyundan başka hiçbir şey ona deva değildir derler. Peki ne yapacaklardır? Ne yapacaktır Mehdi? Navasıp dedikleri Ehl-i Sünnet'i katledecek. Onunla beraber çıkmayan Arapları da kesecek. 3 bin tane Kureyşli'yi kabrinden diriltip çıkartacak. Onları canlandıracak. Sonra onları öldürecek. Hüseyin radıyallahu anh'ı öldürenin çocuklarını öldürecek. Öldürenin çocuklarını, onların zürriyetini öldürecek. Ehl-i Sünnet'e olan tahammülü bu şekilde. Mutedil olan Zeydiye bugün Yemen'de yaşayan bir Şii taifesi, onları da katledecek. Çünkü onlar İsna Aşeriye'nin 12 imamın imametliğini kabul etmeyen insanlar olduğu için 20 yaşına ulaşıp da dinini öğrenmeyen herkesi katledecek. Ve onlara göre elimizdeki Kur'an tahrif edildiğinden, sahabe bu Kur'an'ı değiştirdiğinden kendisi tam olan Kur'an'la inecek ki bu Kur'an'ın 3 katı olan bir Kur'an ve o Kur'an'ı insanlara öğretecek ve insanlar arasında Davud ve Süleyman Aleyhisselam'ın hükmüyle hükmedecek ve insanlardan beyine yani delil diye bir şey sormayacak. Tabii bu şu demek, bu şu demek, yani Muhammed'i, yani İslam dinini neshedecek, kaldıracak ve Yahudilikle hükmedecek. Aynı zamanda kendi dönemine kadar yaşamış olup da ölen, daha kendi dönemine kadar ölen Şiileri tekrar ihya edecek, tekrar diriltecek. Peki Mehdi ile beraber kimler çıkacak? Mehdi ile beraber kimler çıkacak? Mehdi ile beraber 27 kişi Musa Aleyhisselam'ın kavminden çıkacak. 7 kişi Kehf ashabından çıkacak. Yuşa İbni Nun adlı peygamber gelecek. Süleyman Aleyhisselam onunla birlikte gelecek. Sahabelerden Ebu Ducane ve Miktat gelecek. Ve yine onunla beraber yine bir takım başka yardımcılar ve idareciler olacak. Bu zikrettiklerimiz arkadaşlar Şia'nın Mehdi hakkındaki inandıkları. Bu bilgiler onların en eski ve en güvenilir hadis kitaplarında yer almakta. Ayrıca bunları Ehl-i Beyt imamlarına nispet etmekteler. Fakat Ehl-i Beyt imamları maalesef bu tür rivayetlerden beridirler, uzaktırlar. Fakat onların lisanı üzerine bu rivayetler söylenmiştir. Bu işte bunların başını çeken de Cabir el-Cufi adlı büyük Şii yalancısıdır diyoruz. Hatmedemeden kapatıyoruz. Vaktimiz bitti. Subhaneke Allahumma ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ent. Estağfuruke ve etûbü ileyk.